jeg skal jo møde min elskede skat i hat med slør og blomster på, i kjoler med bide og øjne, to hvide sko, så små, så små, og strømmer så spindelivsdønne. Og pigen gik i sønnen ind, så yndefuld kysset af solens skin, gik op og ned af vor allé, så alle som boede der nu kunne se en hat med slør og blomster på, en kjole med hvide og øjne, to hvide sko, så små, så små, og strømmer så spindelivsdønne. Og pigen kom i sønnen ind, og mødte sin ven midt i solens skin, for når man er til balve høst, så trykker man ind til sit bankende bryst. En hat med slør og blomster på, en kjole med bide på øjne, to hvide sko, så små, så små, og strømper så spindelivsdønne. Nu sover pigen tryk i ro, og drømmer de danser endnu, de to. I stuen ligger spredt omkring, på gulvet i stolen de yndigste ting. En hat med slør og blomster på, en kjole med hvide og øjne, to hvide sko, så små, så små, og strømmer så spindelivsdønne.